أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Ashab-ı Kehf'in imanları uğruna ödedikleri bedeli anlatan destani bir kıssayı dinlemiştik. Bir iman direnişini dinlemiştik. Bugün Kehf suresinin 27. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. O halde Rabbinin kitabından sana indirileni izle ve oku. Utlu emri hem izle hem de oku anlamlarını birlikte içerir. Vahyin ilk muhatabı olan sevgili peygamberimize Kur'an kendisini izlemesini ve tabii ki izlediği şeyi de insanlara aktarmasını emrediyor. İzlemek, iz bırakmak demek. Çünkü izi olan izlenir. Dolayısıyla vahiy peygamberlerin iz bırakmasını istiyor. Hem izleyen hem de izlenen, izlenilen biri olmalarını istiyor. Yeryüzünde çıkmaz, kaybolmaz bir iz bırakmalarını, kendilerinden sonra gelecek insanlığın o izi takip ederek ebedi mutluluğu yakalamasını ima ve ihsas ediyor. La mubeddile li kelimatih. Onun kelimelerini kimse değiştiremez. Kelimat ilahi yasalara tekabül edeceği gibi bizzat vahye de tekabül edebilir. Yani onun koyduğu bu tabiata yerleştirdiği, kainata yerleştirdiği, insana yerleştirdiği ilahi yasaları kimse bozamaz, değiştiremez. Neden böyle bir ibare gelsin ki Kehf kıssasının ardına derseniz eğer? Haddi zatında bu ibarenin bizim tasavvurumuzda birçok şey çağrıştırması lazım ki bunlardan birincisi, küfür ve imanın kavgası insanoğlu yaşadıkça yaşayacak, sürecek. Bu ikisi hiçbir zaman karanlık ve aydınlık gibi bir arada olmayacak. Uzlaşmayacak. Kötülükle iyilik, hakla batıl, güzellikle çirkinlik uzlaşmayacak. Dolayısıyla bu yasadır. Allah'ın yasasıdır. Daha ne çağrıştırıyor? İmanının bedelini ödeyenlere Allah yardım edecek. Bu da Allah'ın yasasıdır. İn tensurullâhe yansurkum ve yuthbit akdâmekum. Bir başka varyantıyla ve yuthbit akdâmekum. Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ve sizi ayaklarınızın üzerinde dik tutar. Başınızı dik tutar. Yani eğilmezsiniz. Kula kul olmazsınız. Harcanmazsınız. Çünkü insanın değerini Allah'tan başka hiçbir kapı tam vermez. Çünkü insanın uğruna kul olabileceği ve kul olunca da bedelini hakkıyla alacağı tek kapı Allah kapısıdır. Daha aşağı kapılara kul olursanız harcanmış olursunuz. Ziyan olmuş olursunuz. Heba olmuş olursunuz. İşte bunu da ima ediyor. Yani kelimati, onun kelimeleri, onun yasalarından bir kısmıdır bunlar. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Ondan başka sığınacak birini de bulamazsın. Eğer Allah'ın yasalarına karşı çıkarsan ya da Allah'ın mesajına sırt çevirirsen, onu değiştirmeye kalkarsan, onu bozmaya, onu alt üst etmeye, onu ters yüz etmeye, şöyle bir kalıpla kullanırsak daha akılda kalıcı olur. Kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya kalkarsan, hiçbir sığınacak kapı da bulamazsın. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ Ve Rablerinin rızasını arzu ederek, sabah akşam ona yalvarıp yakaran kimselerle birlikte sen de sabret. Yani etrafında kenetlenen yoksul ama samimi insanlarla birlikte davran. Onları uzaklaştırma. Onları küçük görme. Başkalarını onlara tercih etme. Benzer bir ayet En'am suresinin 52. ayeti. İnsanı, insanların onu nasıl gördüğüyle değil, Allah'ın onu nasıl gördüğüyle değerlendir. İşte bu ibarede söylenen ilahi gerçek bu. Yani onun toplumsal ve sosyal statüsüne bakarak değil, Allah nezdindeki statüsüne bakarak değerlendir. Abese ve tevella bu değil miydi? Yüzünü astı ve başını çevirdi. اَنْجَاءَهُ الْاَعْمَى Kör geldi diye. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ Nereden biliyorsun, haydi o arınacak idiyse, sen ona konuşunca. اَوْ يَزَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى Ya da senin verdiğin öğüt ona fayda edip o temizlenecek idiyse. Öğüt alacak idiyse, emmâ men isterne. Bir de şu Allah'a muhtaç olmadığını düşünen mütekebbir adama gelince, ondan sana ne? Arkasından gelen ayet. Onun arınıp arınmamasından sana ne? Diye devam edip gidiyor ayet. Dolayısıyla En'am 52'nin de desteklediği gibi bu ibarenin manası öncelikle vahyin ilk muhatabı olan sevgili Efendimiz'den ve tabii ki vahyin tüm muhataplarından insanlara bakarken Allah'ın ona nasıl baktığını iyi hesap edip bakmak. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُر۪يدُ ز۪ينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının çekiciliğine aldanıp da sakın onları gözden çıkarma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا. Ve ayartıcı arzularına uyarak, işi gücü aşırı uçlarda dolaşmaya döktüğü için akleden kalbini zikrimize karşı duyarsız kıldığımız kimselere de uyma. An zikrine, zikrimize karşı ya da vahyimize karşı, vahyin niteliklerinden biri de, sıfatlarından biri de zikirdir. Vahyin niteliğidir. Kur'an vahyinin değil, tüm vahiylerin ortak niteliğidir. Ya da bu ibareyi Allah kaygısı diye de anlayabiliriz. Yani Allah kaygısını içinden aldığımız kimse. Ya ne demek Allah kaygısı? Hemen bir üstteki cümleyle birlikte düşünün. Allah ne der? Allah nasıl görür? Diye sormak Allah kaygısı. Bir insanla ilişki kurarken Allah'ın nazarında bunun değeri nedir? Öyle ki Allah'ın nazarında giydiği çamaşırdan daha değersiz olan adamların önünde eğilen kimseler, Allah'ın nazarında onun gibi milyonlarca insanı verseniz gerçekten de bir tüyü etmeyecek kadar yüce insanları küçük görebiliyorlar. İşte Allah kaygısını kaybetmenin insanın bakış açısını ters çevirmesidir bu. Büyüğü küçük, küçüğü büyük. Değerliyi değersiz, değersizi değerli görme. Onun için insan ne der demeden önce Allah ne der? El ne der demeden önce Rabbim ne der sorusu. Zikir budur. Allah'ın zikri budur. Allah kaygısı. İnsanın içine oturmuş bir Allah kaygısı. Ve eğer bu kaygı insanın içinin ufkunu kaplarsa, artık yaptığı her bir işte Rabbim bu işe nasıl bakar diye sorar ve öyle yapar. Furuta, ifrat, oradan geliyor. İşi gücü aşırı uçlarda dolaşmak diye çevirdim. Dolaşan kimse, ifrat sahibi, uçlarda gezinenler. Yani hep şarampolün kıyısında yürüyenler. Sırat-ı müstakime gelmek yerine hep kenarlarda olanlar. Dokunsan uçurumdan yuvarlanacakmış gibi hayatı yaşayanlar. Oralarda olmasını istemiyor Kur'an. İnsanın güvenlikte olmasını istiyor. Mayınlı arazilere yakın dolaşmak, mayına basma tehlikesini ve tehdidini içerir. Onun için vahiy bizi uyarıyor. Emniyetli, güvenli alanlardan geçin. Şarampol kıyısından gitmeyin. Çünkü öylesine bir yürüyüş daima uçuruma yuvarlanma riskiyle yürümek demektir. Onun için ifrat ve tefrit yasaktır. Helekel mutenetti'un, aşırı gidenler helak oldular diyen sevgili Nebi işte bunun için uyarıyordu müminleri. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ve de ki, mutlak hakikate bir atıf olan bu mesaj Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin. Yani vahiy Rabbinizden size artık ulaşmıştır. Bundan sonra mı iş size kalmıştır. Dileyen iman eder, dileyen inkar. Çünkü Allah verdiği iradeye en çok saygı duyandır. İnsana irade vermiş, verdiği iradeyi yok saymamıştır. Kimse yok saymasını beklemesin. İnsanın kaderi seçmektir. İradenin varoluş sebebi budur. Onun için Allah hem iradeyi verip de hem de mecbur kılsaydı, zorunlu kılsaydı o zaman iradenin ne işlevi olurdu? Ne işe yarardı? Onun için işte Rabbimiz imana giden yolu gösterip artık aklın varsa göle demektedir. Aklın varsa. Eğer istiyorsan iman edersin. İstemiyorsan inkar. Fakat unutma, iman edersen emin olursun. Yani güvenlikte olursun. İnkar edersen inkar edilirsin. Güvenliğini ve özgürlüğünü yitirirsin. Unutma, Allah demek anlam demektir. İnkar edersen anlamını inkar edersin. Anlamını kaybedersin. Varoluş anlamını kaybedersin. Varoluş anlamını kaybedersen sen bir hiçsin. İnna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. İşin gerçeği biz. Öz benliklerine kıyan, kendilerine yazık eden o zalimler için kendilerini kat kat sarıp sarmalayacak bir ateş, bir ceza hazırladık. Kur'an'da azaba ve gazaba ilişkin tüm terim ve kavramları ceza olarak anlamak en doğru. Çünkü Allah gazap ve azap etmez aslında. Allah insana yaptıklarının karşılığını verir. Böyle anlaşılmayan bir azap anlayışı yanlıştır. Burada açıktır ki cehennemden söz ediliyor. Yani inkar edenlerin inkarlarının karşılığını bulması. Bu da adalet gereğidir. İlahi adalet gereği. Suyu getirenle testiyi kıranın bir tutulduğu bir yerde kim su getirir? Dahası aslında testiyi kıranları suyu getirenlerle aynı tutuyorsanız, bu sadece suyu getirenlere zulmetmekle kalmayıp, onların hakkını testiyi kıranlara vermeniz, yani ikinci bir zulüm anlamına da gelmiyor. Onun için Allah da bir tutmaz ve tutmayacaktır. Ve in yestegîthû, yugâthû bimâ in kelmuhli yeşfil vücûh. Öyle ki onlar susayıp da su istediklerinde yüz etlerini kavuran ergimiş maden gibi bir su sunulur. Bi'se'ş-şerâbu ve sâet murtefeqâ. Ne berbat bir içecektir ve ne fena bir makamdır orası. Allah hepimizi korusun. Burada Gördüğünüz gibi cehennem tasvir ediliyor. Unutmayalım ki cehennem, cennet, ahiret, gayba ilişkin dünyalardır. Yani insan idrakinin algılamakta acze düştüğü bir alemdir. Dolayısıyla insan idrakini aşan bir alem, bir dünya hakkında haber verilecekse bu zorunlu olarak mecazi bir dil kullanılarak yapılacaktır. Yani aşkın bir husus, insan idrakini aşan bir gaybi husus, insan idrakine anlaması için indirilecektir, inzal edilecektir. Kur'an'ın vahyin inzali sadece anlamın indirilmesi değil, aynı zamanda söylenen hakikatin insan zihnine anlayabilmesi için de indirilmesidir. Cehennemin dehşetini insan diline taşımak başka türlü de mümkün değildir. Ve işte bildiğimiz kelimelerle bilmediğimiz alem hakkında Rabbimiz bizi böyle uyarıyor. Bu insanda bir tasavvur oluşturup insanı yanlış yollara düşmekten korumak için Rabbimizin aslında şefkatinin bir ürünüdür. Unutmayalım. Acı bir sona doğru yürüyen ya da uçurumdan düşmek üzere olan bir köre, bir görmeyene bağırmanız, dur demeniz, bir adım daha atma demeniz ona yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. Kaldı ki Rabbimiz sadece dur demiyor, gözümüzü de açıyor. Ve açmak için, açılması için gereken tüm reçeteyi veriyor. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ama iman eden ve onunla uyumlu, erdemli değerler üretenlere gelince, İman ve salih amel Kur'an'da birçok yerde yan yana geçer. Salih amel iman ağacının meyvesidir. Biliyorsunuz iman ağacı 4 unsurdan oluşur. Marifet, bilgiye tekabül eden kök, ikrara tasdike tekabül eden gövde, ikrara tekabül eden dal ve meyveye tekabül eden amel. İman ağacının 4 unsuru bunlar. Bir amelin, bir eylemin salih olma özelliğini kazanabilmesi için 4 şart lazım. Birincisi doğru ve dürüst olmalı. Salih olmalı yani. İkincisi özünde iyilik taşımalı. Salih kelimesinin etimolojisi bize bunu veriyor. Özünde iyilik taşımalı. Üçüncüsü, sulhü salaha, yani barışa, insanın iç huzuruna ve dış huzura hizmet etmeli. Dördüncüsü ise, yararlı, faydalı olmalı. Faydasız olan eylem, salih olma özelliğini yitirir. İnna la nudî'u ecra men ahsana amela. Şu kesin ki biz güzel bir eylem ortaya koyanın emeğini asla zayi etmeyiz. Ulâike lehum cennâtu adnin tecrî min tahtihimul enhâr. İşte tabanından ırmakların çağladığı ve mutluluğun üretildiği merkezler olan cennetleri böyle kimseler için hazırladık. Cennet-u Adn, ifadesini mutluluğun üretildiği merkezler şeklinde çevirdim ki daha önce geçen bir surede de çevirmiştim böyle. Adn, madenle aynı kökten gelir. Maden, merkezi demektir. Bir şeyin yoğun bulunduğu yer demektir. İşte cennetin adn vasfıyla anılması mutluluğun merkezi demektir. Mutluluğun üretildiği merkeze cennet-u adn diyor Kur'an. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ. Orada onlara altın künyeler, bilezikler takılacak. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ. Dahası ince ve kalın ipekten, sırmalı yeşil elbiseler giyerek oradaki tahtlara kurulacaklar. Galiba bu ayet hepimize bir şeyi hatırlattı. Resulullah'ın ipek ve altına karşı soğuk tavrını, neden ipek ve altına karşı kendisi soğuk davranmıştı? Hatta bu davranışı daha sonraki fakihler hukuki normlara taşıyacaklardı. Ama sahabe, Resulullah'ın ipek ve altına karşı soğuk tavrını çok doğru anlamıştı. Onun için de bunu haram helal çerçevesine sokulan ve sadece o çerçevede anlaşılan bir hukuki norm olmaktan öte, bunun Resulullah'ın Allah'ın ahirette vaat ettiği şeylere ulaşabilmek için insanın dünyada yaptığı bir fedakarlık olarak algılamışlardı. Ki Ebu Davud'da geçen ve Süheyb-i Rumi'ye ait bir hadis-i şeriften biz bunu öğreniyoruz. Mümin dünyada inancı uğruna fedakarlık yapar. Bazı şeylerden vazgeçer. Hani Hazreti Ali öyle diyor ya, Allah bize kötü şeyleri haram kıldı. Fakat biz onun mübahlarından da geçtik diyordu ya. Mübahlarından da geçebilmek, hem de onun için. Yani Rabbim sen bana neler verdin. Ben de gönüllü olarak senin için bir şeylerden fedakarlık yapmak istiyorum demek Allah'la yakın olmanın göstergesi değil de nedir? İşte bu fedakarlık elbette Allah tarafından ödüllendirilecek. Burada da bu ayette de yukarıda cehennem tasvir edilirken kullanılan dil kullanılıyor. Yani insan idrakini aşan cennet gibi ebedi mutluluğun üretildiği merkez hakkında ancak sembolik dille konuşulabilirdi ki Kur'an da bunu yapıyor. Ne'met sevabu ve hasunet murtefaka. Ne güzel bir ödül ve ne hoş bir makamdır orası. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ. Kur'an yeni bir pasaja girdi, sure burada. Ve bize bu surenin mesellerinden birini daha sunmaya başladı. Ki meseller ve temsillerle dolu olan bu suredeki gerçekten çok öğüt verici bir mesel daha bu ayetle başlıyor. Onlara şu iki adam meselini örnek ver. İki adam meseli. Bu surenin girişinde yaptığım açıklamalarda da vurgulamıştım. Orada özetlerken demiştim ki, zengin ve yoksul adam meseli, iki adam meseli, eşyanın çift boyutlu hakikati hakkında varlığın ve yokluğun mahiyetine ilişkin ilahi bir öğüttür. Yani Allah servete nasıl bakıyor? Ya insan nasıl bakıyor? Allah'ın gör dediği yerden bakınca varlık gerçekte nasıl yokluk, yokluk gibi görünen de nasıl varlığa dönüşüyor? Onun için geçici ne, kalıcı ne, gerçek servet ne, gidici, geçici servet ne? İşte bize onu öğretiyor. Gerçek serveti yalancı servetten ayırabilecek bir tasavvur inşa ediyor insan zihninde. Okuyalım. Cealna li ahadihima cenneteyn min a'nabin. Onlardan birine, o iki adamdan birine üzüm çubuklarıyla dolu iki bağ bağışlamıştık. Ve hafefnahuma bi nakhlin ve cealna beynehuma zer'a. Onların çevresini hurma ağaçlarıyla donatmış, bir de o ikisinin arasında ekin bahşetmiştik. İlgimi çeken bir şey var, bir nükte var. Ayet-i Kerime'de hemen hemen tüm bitki kategorileri sayılıyor. Yani hurma gibi gövdeli, üzüm gibi gövdesiz, ekin gibi otsu bilgiler, bitkiler. Ki bitki çeşitlerinin hepsinden vermiştik. Yani Allah verdi mi böyle verir dercesine. Kiltel cenneteyni âtet ukuleha ve lem tazlim minhu şey'a. Her iki bağda kendilerinden beklenen ürünü veriyor, verimlilikte en küçük bir düşüş yaşanmıyordu. Lafzen ve lem tazlim minhu şey'a, zulmetmiyordu. Kim? Toprak, bahçe. Bağ zulmetmiyordu diyor. Demek ki zulüm kinayeten de olsa eşya içinde, cansız varlıklar içinde kullanılıyor. Neden burada cansız varlığa kinayeten zulüm atfedildi? Zulmetmiyordu diyor. Aslında şunu demek istiyor. Eğer toprak kendisinden bekleneni vermiyorsa ondan değil, sizden. Eşya zulmetmez. Ancak Allah'ın akıl ve iradeyle donattığı insan, akıl ve iradeyi Allah'ın koyduğu yerde kullanmazsa o zaman zulmeder. Ve insanın zulmü eşyaya yansır. Eğer bir yere emek veriyor da karşılığını alamıyorsanız kendinizi kontrol edin. Yanlış yaptığınız bir şeyler var. Tabii bu İleride 35. ayette insanın zulmüne getirecek. Yani bahçe zulmetmedi ama bahçenin sahibi zulmetti diyecek. Orada da ona bir atıf bu aslında. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Üstelik her iki bağın arasından bir de dere akıtmıştık, dere çağlatmıştık. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Bu minval üzere sahibi bol bol ürün devşiriyordu. Yani her yıl bol bol ürün kaldırıyordu. Veriyor, alıyor, biriktiriyor, yığıyor. Ve tabii bunları vereni hiç hatırlamıyor. فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا. Derken, bir gün arkadaşıyla söyleşirken şöyle bir laf etti. Ağzından kaçtı diye de tercüme edebiliriz. Tabii ki yan anlam olarak. Benim malım seninkinden çok fazla. Dahası nüfusça da senden üstünüm. Dedi. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالْ. Böylece kendi kendisine en büyük kötülüğü yapmış olan o adam, bir gün şunları diyerek bağına girdi. İşte biraz önce bahçe bağ zulmetmedi ama bahçıvan zulmetti, bağban zulmetti, bağ sahibi zulmetti. Yani eşya zulmetmiyor ey insanoğlu, sen zulmediyorsun. Zulüm, hatırlayalım, bir şeyi yerinden etmektir. Bir şeyi Allah'ın koyduğu yerden etmek zulümdür. Ey insan, Allah malı binek olarak verdi, sense onun bineği oldun. Yani o senin altında olması gerekiyordu. Sen onun altına girince hem kendine zulmettin hem ona. İşte burada. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Kendine zulmeden. Çünkü eşyaya zulmeden kendisine zulmetmiş olur. Eşyayı Allah'ın yarattığı yerden alıp bir başka yere koymak. O senin hizmetkarın fakat sen ona hizmetçi olmuşsun. Sen onun sahibi olman gerekiyor fakat bakıyorsunuz ki o onun sahibi olmuş. Mal sahibinin efendisi. Hatta bazen tanrısı. Allah korusun. Ma azunnu en tebide hazihi ebede. Böyle olunca ne olur? İşte insan iç dünyasında nasıl korkunç bir sapmayı yaşıyor. Dedi ki, bu bağın yok olacağını asla düşünemiyorum bile. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Hoş, ben son saatin bir gün gerçekleşeceğini de düşünemiyorum ya. وَلَئِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Fakat farz edelim ki Rabbime döndürüldüm. Yani böyle olsa bile sonuçta bundan daha iyisini bulacağımdan da eminim. Hele bakın, şuna bakın şuna. Evet, bilinç nasıl alt üst oluyor? Bu ayetler, bu mesel, bu temsil, aslında bu dolaylı anlatım bize alt üst olan bilincin sahibini nasıl yoldan çıkarıp yanılttığını öğretiyor ve gösteriyor. İbreti alem olacak bir ibretlik numune ile karşı karşıyayız. Örnekle karşı karşıyayız. Bilinç ters çevrilirse insan nasıl yanlış okuyor hayatı? Hem inanmıyor. Varsayalım ki diyor böyle bir hayat var. Ben eminim ki bundan daha iyisini bundan daha iyisiyle karşılaşacağım. Neden? Şu, sırrı bu yamuk düşüncede. O yamuk düşünce bu sonuca ulaştırıyor. Eğer yeryüzünde ben birilerinden daha fazla servet, birilerinden daha fazla evlat, birilerinden daha fazla konum, mal, makama, güce sahipsem, iktidara sahipsem, bu benim bunu hak ettiğimi gösterir. Benim bunu hak ettiğime göre burada, orada da hak etmem lazım. Yani burada güçlüysem, orada da güçlü olacağım. Görüyor musunuz mantığı? Mantığı, böyle bir mantık, hangi insaf, hangi vicdan ehlince makul karşılanabilir ki Allah buna evet desin. Bu mantığın sahibi haddi zatında adalet duygusunu yitirmenin travmasını yaşıyor. Bu korkunç bir sapmadır. İçindeki tüm adalet terazisi bozulmuş. Onun içinde değerlendirmesi yamuk. Böyle birinin insan değerlendirmesini merak etmez misiniz? İnsanı nasıl değerlendirir? Kim güçlüyse onun önünde eğilir. Kim güçlüyse hakkı ona verir. Böyle birini hakim edin. Hakkı güçlüye verir. Güçlü kazansın der. Böyle birini bir yönetimin başına getirin. Güçlüden yana çalışır. Böyle birini ilim adamı edin. İlmi güçlünün istismarına açar. Böyle birini nereye koyarsanız, siz ticarete koyun, siyasete koyun, bilime koyun, sanata koyun, hayatın hangi alanına koyarsanız koyun, bilinci ters yüz olmuş, alt üst olmuş ve adalet duygusunu yitirmiş böyle biri gerçekten de insanlık için, adalet için, erdem için, ahlak için bir numaralı tehdit. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Kendisiyle söyleştiği adam ona şu cevabı verdi. اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا Şimdi sen kalkmış, seni tozdan, topraktan yaratan, sonra da seni yarattığı amacı gerçekleştirecek bir donanıma sahip kılarak adam eden Allah'ı inkar ediyorsun öyle mi? Evet, öyle diyor. Seni adam eden, tozdan, topraktan yaratan, seni bir damlacık döl suyundan yaratan ve adam eden Allah'ı inkar ediyorsun ha? Nutfe ve tura, ayette geçen sözcükler, insanın elementer hakikatinin basit ve sıradan olduğuna bir ima. Allah'ın müdahalesiyle bu basit elementer yapıya sahip bir varlık, nasıl şerefli bir varlık haline geliyor, bu bize ima ediliyor. Sevvake geçiyor ayette. Seni varoluş amacını gerçekleştirecek bir altyapıya ve donanıma sahip kıldı. Anlamı verdiğim bu bir tek sözcük. Kur'an'da insanın yaratılışının anlatıldığı diğer surelerde de geçer. Yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanıma sahip kılma. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ Seni yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanımla donattı. فَعَدَلَكَ Ve seni dengeledi. Madde ve mana, ceset ve ruh, akıl ve kalp, duygu ve düşünce böyle dengeledi. فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ Ve seni dilediği surette yarattı. İşte bu gibi ayetlerde ifade buyurulan gerçek şu. İnsan mimar olacak çapta tasarlanmış ilahi bir mimaridir. İnsan yeryüzünün mimarı olması için tasarlanmış ilahi bir mimari şaheserdir. Burada ilginizi ve dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Ahirete imanla Allah'a iman birbirine bağlantılı olarak gösteriliyor. Çünkü ahireti inkar eden için ekeferte billezî halakake şimdi sen seni yaratanı mı inkar ediyorsun diyor. Oysa ki yukarıda Rabbim demiyor muydu bu adam? Evet, 36. ayette Rabbim diye bahsediyordu Allah. Fakat şimdi sen onu inkar mı ediyorsun? Üslubu neye delalet? Ahireti inkar eden Allah'ı inkar etmiş sayılıyor. İşte bu. Ahirete imanla Allah'a iman arasındaki doğrusal bağ burada böyle vurgulanıyor. لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا Fakat bana gelince diyor o güzel insan. Ben de şundan eminim ki sen nasıl ondan, o sapmadan eminsen. Tabii yalancı bir eminlik. Ama benim eminliğim imanımdan kaynaklanıyor. Senin eminliğin ise şeytanından kaynaklanıyor. Ben de şundan eminim ki, o benim her şeyimi borçlu olduğum Allah'tır. Ve ben her şeyimi borçlu olduğum birine hiç kimseyi ortak koşmam. Rab, her şeyini borçlu olduğun kimse. Böyle çevirdim Rabbi. Çünkü Rab, o kadar geniş anlamı, çok anlamı olan bir kavram ki, görüp gözeten, besleyip büyüten, var eden, yaratan, yarattığının ihtiyacını gideren, ihtiyacını giderdiğinin çevresini de yaratan, onun ayakta kalması, gelişmesi, ilerlemesi için yasalar koyan demektir. Onun için her şeyimi borçlu olduğum biçiminde çevirmek daha uygun geldi. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Devam ediyor o güzel bakışlı, güzel görüşlü insan. Oysa ki senin bağına girerken, onun hayata müdahil olduğunu görüp, bu Allah'ın yaratıcı iradesiyle olur ancak. Bu irade sadece Allah sayesinde kullanılan bir güçle gerçekleşir diye düşünmen gerekmez miydi? Bakınız, maşallahı bu Allah'ın iradesiyle olur diye çevirdim ki, tam mot'a mot. Harfiyen çevirisi de budur. Allah'ın müdahil olmadığı bir hayat alanı görmem diyor. Ve bize de görmeyin diyor. Maşallah budur. Maşallah aslında bir anahtardır. Ve bu bir tasavvurun eseridir. O tasavvur da şudur. Ben hayatın hiçbir alanında Allah'ın müdahil olmadığını düşünmüyorum. Yani Allah hayatın tüm alanlarına müdahildir. Tüm alanlarına müdahale eder. Allahsız bir hayat alanı yoktur. Kestirmeden böyle. Maşallah budur. Allah'ın dediği olurun karşılığı da budur aslında. Onun için maşallah, Allah hayatın tüm alanlarına müdahil olan bir Rabbul Alemin. La havle ve la kuvvete illa billah biçiminde de ezkarımız ve evradımız olmuş olan o müthiş anahtar cümle, havgale diye kısaltılır, hatırlıyorsunuz. Burada la kuvvete illa billah şeklinde gelmiş. İşte bu da aslında Allah'ın hayata müdahil oluşunun bir anahtarı. Allah sayesinde inkar edilen dili bile Allah'a borçludur kafir, inkarcı. Kendi inkar eden dilini bile Allah'a borçluyken söyler misiniz? Allah'tan alınmamış bir güç yok ki o gücü kullanıp da insan bir şey yapsın. Bismillah da budur aslında. Besmele çeken bir insan bir anda şu tasavvuru dile getirmiş olur. Bir, ben bunu Allah'tan aldığım güç sayesinde yapıyorum. İki, ben bunu Allah'ın izniyle yapıyorum. Üç, ben bunu Allah'ın rızasına uygun olsun diye yapıyorum. Dört, ben bu işi eğer Allah bana bu gücü vermemiş olsaydı yapamazdım demiş olur. Onun için beşincisi ise, ya Rabbi, bu işi yaparken sen müdahil ol, müdahale et, bir ucundan tut ve bana yardım et duası da içinde olmuş olur. Besmele de bu demektir. İn terani ene akalle minke malen ve veleden. Gördüğün gibi mal ve evlat bakımından senden daha güçsüzsem de, tabii biraz da belki kinaye ayetten söylenmiş bir ibare. فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكِ Kim bilir belki Rabbim bana seninkinden daha yararlısını verir. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا Seninkine de gökten bir afet indirir de ot bitmez, çöle döndürür. اَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا Ya da bir daha asla elde edemeyeceğin bir biçimde onun suyunu çeker ve uhita bi semerihi ve nihayet berikinin bütün serveti mahvedildi. Evet, o öyle diyor ve devamındaki ayette berikinin bütün serveti mahvedildi. Yani bu sonuçta oldu. Çünkü her nankör nankörlüğünün cezasını, nankörlük yaptığı nimeti kaybederek bulur. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ ف۪يهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى اُرُوشِهَا وَيَقُولُ Kökü göğe gelip tarumar olan o bağın karşısında durmuş, heba olan emeğine yanıp ellerini ovuşturarak diyordu ki, يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّي اَحَدًا Ah nolaydım, keşke nolaydım, Rabbime hiç kimseyi ortak koşmamış olaydım. Böyle yakınıyordu. Evet dostlar, dünya bağı. Yani burada dolaylı bir anlatımla hepimize bahçe sahibi olduğumuz, dikkat etmemiz gerektiği söylüyor. Bu ikisinden kime benziyorsunuz deniliyor. Yani seçin. Kimin adımını izliyorsunuz? Kendinize bir prototip seçin, örnek seçin. Bunlar bunun için anlatılıyor. Dünya bir bağdır dostlar. Sense bahçe sahibisin. Ölümse güz mevsimi. Ve hesap günü gelince. Hasat günü gelince, iflas mı, yani cehennem mi, cennet mi? İşte aslında budur. Kaybetmenin üzüntüsü bir cehenneme bedeldir. Kazanmanın sevinci de bir cennet kadar değerlidir. Varlıkla sınanmak, yoklukla sınanmak anlatıldı bu kıssada. فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ İnsana gelince, Rabbi ona ikram ettiği zaman, verdiği zaman, sınırsız nimetle sınadığı zaman, der ki Rabbim bana ikram etti. Bir de böyleleri var. O da daha farklı bir iki kategori, daha farklı. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَا aleyhi rizqahu feyekulu rabbi ehane. Fakat Rabbi ona nimeti sınırlasa, nimeti çekip alsa değil, alınca nefesi bile vermemesi lazım. İnsanın Rabbinin nimetinden ari olduğu bir dönemi yok ki. Yani sınırlar sadece, çekip almaz. Çekip alsa nefesi bile alması lazım. Onun için sınırlasa Rabbim bana ihanet eder. Kella. Ey insanoğlu böyle yapma. Bu yakışmıyor sana. Evet. Sınanmak varlıkla ve yoklukla. Aslında yokluğa sabretmek her kişi kârı. Varlığa sabretmek her kişi kârı. Burada olduğu gibi. Onun için varlığa sabretmek yokluğa sabretmekten daha zordur. İşte görüyorsun. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Artık onun kendisine destek çıkacak Allah'tan gayrı hiç kimsesi yok. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا Üstelik başının çaresine bakacak durumda da değildi. Zavallı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ İşte orada, işte o anda. هُنَالِكَ zarfı bu iki anlamada birden gelir. Hem mekan hem zamanı gösterir. İşte o anda ve orada gerçek anlamda yar ve yardımcı olma gücü sadece mutlak gerçeğin ta kendisi olan Allah'a aittir. Yani hesap günü, son gün. Huve hayrun sevaben ve hayrun ukba. O hem hak edilen karşılığı vermede hem de nihai akıbeti belirlemede rakipsizdir. Evet. Alternatifsizdir. Kur'an yeni bir misale daha geçiyor burada. Buraya kadar varlık ve yoklukla sınanmanın örneğini verdi. Yani eşyanın çift boyutlu tabiatını bir farklı bir açıdan bize gösterdi ve Allah'ın gör dediği yerden varlık ve yokluğun değeri nedir? Servet sahibi olmanın değeri nedir? Yani gerçek servet nedir? Onun için zihnimizdeki oynamış taşları yerine oturttu. Terazimizi yeniden kurdu ve yepyeni bir misale girdi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlara dünya hayatını da örnek ver. كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. Hatırlayalım. Yağmur ona ait. Gök ona ait. Toprak ona ait. Ürün neden mutlak manada size ait olsun ki? İnsanoğlunun nankörlüğüne bakınız dostlar. Çok az katkıda bulunduğu bir şeyin tamamına sahip olmak isterken, tamamına sahip olanla tamamını verene sırt çeviriyor ve nankörlük ediyor. İşte bir su gibidir diyor. Gökten indirdiğimiz suya benzer dünya hayatı. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ Derken, toprağın bunu emmesiyle yer bitki örtüsüne kavuşur. Yani toprakta bitki bitiyorsa eğer bu Allah'ın gönderdiği rahmet sayesinde. فَاَصْبَحَ هَش۪يمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاهِ En sonunda bütün bunlar kuruyup yerinde yellerin estiği çerçöpe döner. Yani ey insanoğlu sen varlığını, yeryüzündeki bu varlığı, serveti ebedi mi sanıyorsun? Allah'ın yağdırdığı bir yağmura benzersin. Yeryüzünde bittin fakat bir gün kuruyacaksın. Unutma, yerinde yeller esecek. Unutma. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا Zira Allah istediğini yapacak güce sahip olandır. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Servet de, evlat da geçici dünya hayatının süsleridir. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Ürünü kalıcı olan güzel ve erdemli davranışlarsa, değer açısından Rabbinin katında daha hayırlı, ümit etmeye de daha layıktır. Vahiy, kalıcı ve geçici kavramlarına ilişkin tasavvurumuzu bu iki meselle inşa ediyor değerli Kur'an dostları. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız, işte göreceğiniz gerçek budur. Yani ne geçici ne kalıcı. Ve belki bu ayetlerin bizi uyardığı en büyük handikap dünyevileşme handikapıdır. Dünyevileşme tuzağı. İşte ona karşı uyarılıyoruz. Ve yevme nusayyirul cibale ve teral arda barizeten ve dağları yürütüp düzleyeceğimiz o gün yeryüzünü düz ve çıplak görürsün. Barizeten hem içindekini ortaya çıkarmak manasına gelir ki bazı müfessirlerimiz bu anlamı vermişler. Bağrındakini dışına atar. Ama bu bağlamda düz ve çıplak anlamına gelse gerek. Ve haşernâhum felem nugâdir minhum ahada ve geride tek bir kişi bırakmadan onların tümünü bir araya toplayacağız. Ve uridû alâ rabbike saffâ, sonunda saf halinde Rabbinin huzuruna çıkarıldıklarında لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ İşte nihayet sizi ilk yarattığımız günkü gibi bize geldiniz. بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Fakat dünyadayken böylesi bir buluşmayı sizin için gerçekleştiremeyeceğimizi düşünüyordunuz denilecek. Yani bize kavuşacağınızı hiç düşünmüyordunuz. Ahirete inanmıyordunuz. Bir türlü içinizden inanmak gelmiyordu. Biz vahiylerimizle, nebilerimizle bunu size duyurmuştuk. Ama öldükten sonra bir hayat olduğuna inanmak işinize gelmedi. Çünkü hesabını veremeyeceğiniz şekilde yaşadınız. Hesabını veremeyeceğiniz şekilde yaşadığınızı itiraf etmek zorunuza gittiği için hesap gününü inkar ettiniz. İnsanoğlunun kıt akıllılığına bakın. Hesabını verecek bir hayatı yaşamak zoruna gidiyor, gücüne gidiyor. Onun için de hesap gününü inkar etmeye kalkıyor. Ne yazar? İnkar etseniz, gerçeği inkar edenin gerçeğe hiçbir zararı dokunamaz. Sadece kendisine eder. Ve vudi'al kitab. Sonunda tutulan kayıt önlerine konulur. Sicilleri tutulmuştu ya. Nasıl bir sicilmiş? فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ Bunun üzerine suçluların orada gördüklerinden dolayı dehşetle irkildiklerini ve şöyle dediklerini görürsün. Tabi sicilleri kayda geçmiştir. Yani tüm hayatları filme alınmıştır ve onu izlediklerinde dehşetle tir tir titremeye başlarlar ve derler ki ya veyletena ma li hazal kitabi la yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa ahsaha vay gele başımıza ya da vay canına be bu nasıl bir kayıtmış ki küçük büyük dememiş hepsini bir bir sayıp dök. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Ve yapıp ettikleri her şeyi kayda almış olarak, kayda alınmış olarak önlerinde bulurlar. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Zira senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Hatırlayalım. O ünlü ayetleri. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre kadar bir hayır yaparsa onu mutlaka görecek. Yani o kayda alınacak anlamına görecek. O atlanmayacak. Mutlaka kayda geçecek. Ama sonuçta Rabbimiz rahmetiyle bağışlayacak, o ayrı bir şey. Kimde en ufak bir şer yapmışsa o da kayda geçecek. Evet. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adama fesecedu illa iblis. Kur'an yepyeni bir kıssaya getirdi sözü ve yine aslında yukarıdan beri vermek istediği şeyi farklı bir boyutla bu kıssayla da devam ettiriyor. Hani bir zamanlar meleklere Adem'in önünde yere kapanın demiştik de iblis hariç onların tümü yere kapanmıştı. Burada bir üstteki kıssayla ve ondan önceki meselle alakası açık. İnsanoğlunun nankörlüğü nereden kaynaklanıyor? İnsanoğlu nankörlük yapmakla aslında kimin izini takip ediyor? Kime öykünüyor ve özeniyor? Onu veriyor Kur'an burada. Kâne minel cinni fe feseqa an emri Rabbi. O görünmeyen varlıklardan biriydi. Sonunda Rabbinin emrine karşı geldi. Surenin diğer kıssa ve meselelerine uygun olarak yine eşyanın çift kutuplu tabiatına bir atıf var. İyi ve kötünün mahiyeti. Gecesiz gündüz, kışsız bahar, dikensiz gül nasıl yoksa bu dünyada kötüsüz bir iyi de düşünülemez. Onun için gece gündüzün zıttı, kötü de iyinin zıttıdır. Ve her şey zıttıyla kaimdir. Bu yaratılmışlar aleminde. İşte bize hayatın bir gerçeği olan kötü ve iyinin tarifini, tanımını doğru yapmamız veriliyor, öğütleniyor burada. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Şimdi onun size olan düşmanlığına rağmen beni bırakıp da onu ve onun ürünü olanları can dostları mı edineceksiniz? Şeytan Allah'ın değil, insanın rakibidir değerli Kur'an dostları. Allah'ın kuludur o ama asi bir kuludur, unutmayın. Onun için şeytanı Allah'ın rakibi gibi algılayan bir düşünce İslam'da yok. Hatta yasak bir düşüncedir. Onun gücü yoktur. Kur'an bunu sık sık söyler. Senin onlar üzerinde leyse leke aleyhim sultan. Senin kullarım üzerinde bir gücün olmayacaktır. Peki şeytan nasıl icra eder görevini, çirkin işini? İnsandan aldığı güçle onu insana karşı kullanarak. Yani siz şeytana güç transfer edersiniz ve sizden transfer ettiğiniz gücü size karşı kullanır. İradenizden ne kadar zayıflatırsanız o da o kadar güçlenir. Olay budur. Yani iradenizden her düşüş şeytana bir ilavedir. Onun gücüne ilave. وَبِئْسَ لِلظَّالِم۪ينَ بَدَلًا. Zalimler hatırına yapılan bu takas ne berbat bir takastır. İfadeye dikkat buyurun lütfen. Zalimler hatırına takas yapıyorsunuz. Kimle kimi? Allah'ın rızasıyla şeytanın rızası. İçinizde beden ülkenizin başkenti olan yürekte imanın iktidarını destekleyeceğiniz yerde şeytanın iktidarını destekliyorsunuz. Ve dolayısıyla başkentteki iktidar şeytana geçince eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, diliniz, dudağınız da onun emrine geçiyor. مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına şahit kıldım, ne de kendi varoluşlarına. Bu gerçekten felsefi derinliği çok büyük bir ifade. Eşhedü en la ilahe illallah diyen bir insan, kendi varoluşuna öncelikle şahitlik etmiş olur. Çünkü Allah'ın varoluşuna şahitlik eden insan önce kendinin var olması lazım. Ben şehadet ederim ki diyen bir insan, eşhedü diyen bir insan önce ben varım demiştir. Ben kendi varoluşuma şehadet ederim demiştir. Ben kendi varoluşumun farkına vardım, vardır varmaz da şunun farkına vardım. Beni var eden bir var var. O halde ben kendi varoluşumdan yola çıkarak onun da varlığına tanıklık ederim, şahitlik ederim demiştir. Ben varım, bu beni var edenin varlığına tanıktır, tanıklıktır. O halde hem varoluşum hem de akleden kalbimle ben de onun varlığının şahidiyim demiştir. Onun için eşhedü en la ilahe illallah bir sadece Allah'ın varlığına tanıklık değil, kişinin kendi varoluşuna da tanıklığıdır. Yani biz onları buna tanık kılmadık. Dolayısıyla bu bilinçce sahip kılınmadılar. Bu bilinçle bakmadıkları için Allah'ı da inkar ettiler. Yani Allah'ı inkarları Allah'ın müdahil oluşunu, hayata müdahil oluşunu da inkardı. Onun için Allah'ın tanığı olamadılar. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا عَدُدًا. Üstelik ben bu saptırıcı güruhu yardımcı edinmiş de değilim. Yani benim yardımcılarım da değil onlar. Ve yevme yekulu nadu şurekâiyellezîne zeamtum. Ve o gün Allah benim mutlak yetkilerime ortak olduğunu düşündüklerinizi çağırın diye nida edecek. Şu bana ortak olduğunuzu düşündüklerinizi çağırın da gelsinler bakalım. Nasıl ortaklarmış göstersinler diyecek. Fedaavhum. Bunun üzerine onları çağıracaklar. Felem yestecibu lehum ve cealna beynehum mevbika. Ne ki kendilerine cevap veren çıkmayacak. Zira onların aralarına dehşet bir uçurum yerleştireceğiz. Birbirine ulaşamayacaklar. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Nihayet günahkarlar ateşi görünce kaçınılmaz olarak oraya gireceklerine akılları yatacak ve oradan kaçıp kurtulacak bir yol da bulamayacaklar. Ve laqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nas min kulli mesel. Doğrusu biz bu Kur'an'da her türlü dolaylı anlatım tarzından yola çıkarak insanlara farklı açılardan hakikati açıkladık. Evet. Mesel. Bir gerçeği ona benzer başka bir gerçekle açıklamak anlamına gelir. Ragıp el-İsfahani'nin müfredatında geçen tanımı bu. Dolaylı anlatım tarzı yani. Neden mesele başvurur Kur'an? İki nedenden dolayı. Bir, ya anlatılan konu gayb olduğu için zorunlu olarak gaybi bir gerçek insan zihnine mesellerle, eğretilemelerle, soyutlamalarla indirilebilir onun için ya da tasavvur inşa edici bir tarz olarak akılda kalsın diye. Ki bu söz sanatlarının en büyüklerinden, en ünlülerindendir. Dolayısıyla Kur'an mesele bu iki açıdan yer verir ve detaylı olarak anlatır ki insanlar yanlış anlamasınlar, Allah'ı yanlış anlamasınlar, vahyi yanlış anlamasınlar. Yine de varlıklar içerisinde en çok yanlış anlaşılan Rabbimizdir. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Zira insan var olan her bir şey içerisinde tartışmaya en düşkün olandır. Zemahşeri'nin verdiği anlamı esas alarak bu şekilde bir tercüme yaptım. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ayetini hatırlıyoruz. Allah yarattığını bilmez. Varlıklar içerisinde tartışmaya en yatkın varlık. Aynı ayette yer aldığına göre meselle insanın polemikçi boyutu arasında bir irtibat kurmayalım mı? Yani Allah evire çevire tüm detaylarıyla her türlü üslubu kullanarak insana hakikati anlatıyor. Ama şu insan var ya, tartışmacı bir varlık. Yani tüm yaratıklar içinde polemiği en çok seven bir varlık olduğu için Allah'a karşı bile haddine bakmadan polemik yapmaya kalkışıyor. Onun için ey insanoğlu, bu anlatılan kıssaları, temsilleri, meseleleri ki başından beri Ashab-ı Kehf kıssası anlatıldı hatırlayın. İki bağ sahibi adamla yoksul kıssası anlatıldı hatırlayın. Yine Adem ve şeytan kıssası anlatıldı hatırlayın. Yine dünya hayatının suya benzediği kıssası anlatıldı, meseli anlatıldı ki sonuncular hep meseldi. Hatırlayın, bütün bunlar neyi vermek istiyor? Bunun birer parmak olduğunu, parmağa değil parmağın gösterdiği yere bakmanız gerektiğini, cama değil camdan bakmanız, bunu yaparsanız ancak gösterileni göreceğinizi iyi bilin deniliyor. Bunu yapmaz da kalkar, İşte şu mu dedi, bu mu dedi, şurada kim vardı, mağarada kimler vardı, atları neydi, köpeklerinin adı neydi, köpeğin cinsi neydi, kaniş miydi, diğer cins miydi, işte yani kangal köpeği miydi, sivas köpeği miydi vesaire diye tartışmak yerine Allah'ın ne demek istediği üzerinde yoğunlaşın. O mağaranın işte çapı kaçtı, yüz ölçümü kaçtı, neden oluşmuştu, kilden mi oluşmuştu, taştan mı, kayadan mı? Bunlar sizin işinize yaramaz. Sizin işinize yarayacak şeylere bakın. Aslında belki bu cedelle metel arasındaki irtibat da işte budur. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ Nitekim kendilerine doğru yolu gösteren rehber geldiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerine af dilemekten alıkoyan şey, اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّل۪ينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا Ya öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını istemekten başkası değildi. Yani hadi getirsene diyorlardı ya hatırlayınız. Hud suresinin 8. ayetinde, Nahl suresinin 1. Enbiya suresinin 1. ve Kur'an'ın daha birçok yerinde inkarcılar kendilerine gönderilen peygamberlere tehdit ettiğin azabı getir de görelim diye meydan okuyorlardı. Ona bir atıf var burada. Yine onun yanında ahiretin azabının gözlerinin önüne konulmasını bekliyorlar ve istiyorlardı. İşte bunun için yani hepsinin tavrı ortak tavrı bu oldu ve inkara götüren de bu oldu. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Oysa ki biz elçilerimizi azap getirsinler diye değil. Tırnak içinde böyle bir açıklama zaruridir. Çünkü ibarenin dilsel formu bize bu açıklamayı mecburi kılıyor. Onun için biz elçilerimizi azap getirsinler diye değil. Yalnızca müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Yani onlar rahmettirler. Peygamberimiz rahmetellil alemindir. Alemlere rahmettir. İşte Kur'an'ın da ifade buyurduğu gibi. وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ Küfürde direnenlerse aslı faslı olmayan iddialarla hakikati geçersiz kılmanın kavgasını verirler. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا Ayetlerimizi ve uyarılarımızı alay konusu ederler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهِ İşte Rabbinin ayetleri kendilerine ulaştırıldığı halde onu görür görmez kendi işlediği kötülükleri de unutarak ondan yüz çeviren kimseden daha zalim, daha fazla kötülük yapan biri olabilir mi? اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَف۪ي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Şu kesin ki biz bu gibilerin akleden kalpleri üzerine onu anlamalarını engelleyen bir kapak, kulaklarına ise bir tıkaç yerleştiririz. Evet, açık ne söylendi? İnsanın hakikate karşı şartlanması, bilincin kör, sağır ve dilsizleşmesi. İnsan bilinci hakikate karşı körleşirse, o insanın gözünün görüyor olması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü göz görmek için tek başına yetmez. Onun için ışık lazım. Işık, gönlün ışığı vahidir. Nasıl ki ışık olmadan göz görmezse, gönlün, kalbin ışığı olan vahiy olmadan da kalbin gözü kör gibidir. وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ اَبَدَى Dolayısıyla onları doğru yola çağırsan da onlar asla doğru yola gelemezler. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ Yine de daima bağışlayıcı olan Rabbin, sınırsız rahmetin sahibidir. لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Eğer işledikleri günahlar yüzünden onları cezalandıracak olsaydı, kesinlikle azabı onların başına hemen musallat eder. Yani Rabbinin sınırsız rahmeti hemen cezalandırmaya izin vermez. Onun için Allah'ın isimlerinden biri de Latif'tir. Ceza da acele etmez. Lütuf sahibi diye de anlamışlar bazı müfessirler bu ismi celilin anlamını. Yani cezalandırmada acele etmez. Yine Halim ismi de bu anlamı içerir. Rabbimiz Halim'dir. Kendisine karşı bir günah işlendiğinde, günah işleyeni cezalandırma konusunda hiç acele etmez. Süre verir ona, mühlet tanır. Bel lehum mev'idun لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Fakat işte onlar için bir süre belirlenmiştir ki asla onu açıp da kurtulamazlar. Yani belirlenmiş bir süre vardır, ne kadar uzun olursa olsun. Bunun bir sonu vardır, bu mühletin, süre tanımaların bir sonu vardır. O süre gelince de hiç kimse atlatamaz, aşamaz. Yasa bu yani. Bu süre mutlaka dolacak. Ömür de sınırlıdır. Rabbimiz bir ömürlük bir tevbe süresi vermiştir. İstiğfar süresi vermiştir ama unutmayın, yasa kesin. Herkesin ömrü bir gün bitecek. وَتِلْكَ الْقُرَى. Eğer inanmazsanız, işte yeryüzündeki eski medeniyetlerin kalıntıları gözünüzün önünde. İşte yıkılıp gitmiş, göçüp gitmiş, yeryüzünde izi kalmamış ne medeniyetler, ne uygarlıklar, ne büyük kentler vardı. İşte yol üzerinde Sodom ve Gomorre, Lut gölünün kenarında. İşte yine Salih peygamberin kavmi, Semud kavmi. İşte yine Ahkaf ve At kavmi. Yani bütün bunlar bölge insanının tanıdığı belaya uğramış kavimlerin kalıntıları. Ehleknâhum lemmâ zalemû. Zulümde ısrar edince onların tümünü yok ettik. Yani zulümde ısrar edince yok ettik ama. Onun için zulümde ısrar etmeleri helaki getiriyor. Siz de aklınızı başınıza alın da zulümde ısrar etmeyin. Kendi kendinize daha fazla kıymayın. Ve cealnâ limehlikihim mev'ide. Oysa ki biz onların helaki için de bir süre takdir etmiş idik. Yani geçmiş medeniyet ve uygarlıklar, helak olmuş uygarlıklar için de süre tanımıştık. Bu Allah'ın yasasıdır. Süre tanımamızı istismar etmeye kalkma ey insanoğlu. Allah'ın sana verdiği kapıdan vur ve gir. Ve Rabbinle tanış, kendinle tanış. Allah en büyük imkandır, bu imkanı heba etme. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.